Çocukları ağlatmayın. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Göksel'in Göksel. Bu hikaye yazarın Hangi Parti Kazanacak kitabından alındı. Yerli filmciler, bizim seyirciler sinemada hüngür hüngür ağlamazlarsa verdikleri bilet parasını helal etmez derler. Bana kalırsa da doğrudur. Biz gülmesini de iyi biliriz, ağlamasını da. Bunun ikisi ortası pek yoktur aramızda. Yoldan gelip geçenlere baksanıza, ya ağlamaklı suratlar, ya ateşte mısır patlar gibi kahkahalar. Hele ağlamaya ne dersiniz? Ağlamak için gönüllüyüz. Ağlatmayan film, ağlatmayan roman on para etmez. Benim o yatılı okuldan neden kaçtığımı bugüne kadar hiç kimse bilmiyor. Her çocuk o okula girmek için can atarken ben oradan kaçtım. Bedava yatılı okul. Bütün giyeceğimiz, her eksiğimiz okuldan verilirdi. Hiç böyle okuldan kaçılır mı? Tembel de değildim. Sınıfımın sayılı çalışkanıydım. Neden sonra kaçtığımı öğrenince evden beni sıkıştırmaya başladılar. Neden kaçtın? Bir türlü neden kaçtığımı söyleyemedim. Aradan tas tamam 32 yıl geçti. Şimdi artık gözyaşı yüzünden okuldan kaçtığımı söyleyebilirim. 10 yaşındayken okula giriş sınavını, şansım varmış, arkadan da kurayı kazandım. O okula girdim. İlk 2 yıl iyi gitti. 5. sınıfa geçince işler karıştı. O zaman Musahabat-ı Ahlakiye denilen bir ders vardı. Bir takım ahlak öğütleri, terbiye. Üst sınıf çocuklarından duyduk. Bu derse Şükrü Bey adında bir öğretmen gelirmiş. Dünyanın en iyi adamıymış. O kadar iyi adammış ki, öyle etkili, öyle içli konuşurmuş ki, her derste çocukları iki gözü iki çeşme ağlatırmış. Bir üstümüzdeki sınıfın öğrencileri, o bir ders anlatsın, karşısında insan değil, mezar taşı olsa hüngür hüngür ağlatır, diyorlardı. Şükrü Bey'i çok merak ediyordum. Çünkü bizi o zaman bütün öğretmenlerimiz boyuna ağlatır dururlardı. Onlar bizi ağlattıkça biz de onlara dört elle sarılır, büsbütün candan bağlanırdık. Peygamberler tarihi öğretmenimiz sarıklı sakallı hoca, Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehadetini anlatsın da sen gel ağlama, dayanabilirsen dayan bakalım. Gözyaşlarımız seller gibi akarken peygamberler tarihi hocamız sınıftan çıkar, öbür derse din dersi hocamız girerdi. Bu din dersi hocamız günah işleyenlere yapılacak cehennem azabını anlatırken sınıfımızdaki 11'er 12'şer yaşındaki 60 çocuk boğulur gibi ağlardı. Benim çoğu zaman mendilim de olmaz, gözyaşlarım sümüğüme karışırdı. Burnumu çeke çeke ağlardım. Arkadan sınıfa Türkçe öğretmenimiz girerdi. O da bizi ağlatmakta öbürlerinden hiç geri kalmazdı. Vatan şairi Namık Kemal'in Magosa zindanında çektiklerini anlatırken 60 küçük hançereden yükselen hıçkırıklar bir ah vah halinde dershanenin penceresinden göklere yükselirdi. Müzik dersinde şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu diye ilahiler okurken gözyaşlarımız cennet ırmakları gibi sel olur akardı. Bizim ağlamadığımız ders, bizi ağlatmayan hoca yoktu. O zamanlar beden eğitimi derslerinde bile ağlardık. Nasıl mı? Beden eğitimi öğretmenimizin bize anlatacak bir şeyi olmadığından o da bizi döve döve ağlatırdı. Öğretmenin değerini bizi ağlatmasıyla ölçerdik. Başka okuldan çocuklar, bizim öğretmen bir ders anlatsın, dinlerken gözlerinden yaşlar akar derse, biz onlardan baskın çıkmak için, o da bir şey mi derdik. Asıl bizim bir öğretmenimiz var, sen onu gör. Bir ders anlatsın, taşı toprağa ağlatır. Gözlerimizden dökülen yaşlar, içtiğimiz sudan çoktu. İşte ben onun için ahlak dersi öğretmeni Şükrü Bey'i merak ediyordum. Bütün öğretmenler bize bu kadar gözyaşı döktürürken, Şükrü Bey ayrıca bir ün kazandığına göre, kim bilir bizi nasıl ağlatacaktı. Hepimiz önceden çok iyi reklam edilen Şükrü Bey'in dersinde ağlamaya iyice hazırlanmıştık. Şükrü Bey o gün 4. derste gelecekti. İlk ders tarihti. Tarih öğretmenimiz atalarımızın kahramanlıklarını öyle bir anlattı ki artık ağlamamak elde mi? İkinci ders Türkçe. O da Recaizade Üstad Ekrem'in genç yaşta ölen oğlu Nejat için yazdığı mersiye ile bizi ağlattı. Arkadan 3. derste gelen coğrafyacı, eskiden 3 kıtaya yayılan imparatorluğumuzun küçüle küçüle ne hale geldiğini anlatırken ağlamaktan artık gözümüzde yaş kalmadı sanıyorduk. 4. derse Şükrü Bey geldi. Kısa boy, büyük bir baş, üstünde resmi elbise, pantolonu siyah beyaz çubuklu, ceket siyah, yünlü, kolalı beyaz gömlek, siyah kravat, kunduralar rugan, ceketin üst cebinden beyaz mendilin üçgeni çıkmış. Başı pırıl pırıl parlıyor. Yalnız sayılacak kadar az sayıda birkaç uzun saç teli özenle taranmış, sol şakaktan sağa doğru kafanın cavlaklığını örtüyor. Karıncayı ezmekten ürken adımlarla içeri girdi, kürsüye oturdu. Önceden bize söylenilenlerle Şükrü Bey'in bizi ağlatacağına öylesine inanmıştık ki, eğer hiç konuşmadan kürsüde böylece otursa biz yine ağlardık sanırım. Allah'ım, Şükrü Bey bir konuşmaya başlamasın mı? Öbür çocukları bilmiyorum ama benim göz pınarlarıma bir yaş yürüdü. Daha önceki 3 derste göz pınarlarım kurudu sanmıştım. Bir ağlıyorum ki kendimi tutmam elde değil. Şükrü Bey dersten çıkarken ben ağlamaktan yarı baygındım. Şükrü Bey'i Ziya Gökalp'e benzetirdim. O tipte bir adam. Duyduğumuza göre zenginmiş. Başka bir yüksek okulun da müdürüymüş. Kendisi de eskiden bu okulda okuyup yetiştiği için bizim küçük sınıflara para almadan zevk için öğretmenliğe gelirmiş. Ağlatma zevki bu. Hiçbir zevke benzemez. Şükrü Bey derse gelsin de biz ağlamayalım. Hiç görülmüş şey değildir. Bu okulda geçen çocukluğunu anlatır, bizi ağlatır. Yurt der, ağlatır. Millet der, ağlatır. Annelerinizi sevin der, ağlatır. Beni o okuldan kaçırtan neden, Torbalı depreminde döktüğümüz gözyaşları olmuştur. Torbalı'da evler yıkılmış, ölenler olmuştu. Şükrü Bey o gün derse canlanmış bir matem heykeli gibi girmişti. O güne kadar yalnız biz ağlardık. O gün Şükrü Bey de bizimle birlikte ağlıyordu. Şükrü Bey deprem felaketine uğrayanlara bizim de para yardımı yapmamızı teklif etti. Paranın lafı mı olur? Canımızı bile verirdik. Hepimizden teker teker ne kadar para vereceğimizi soruyor, bir kağıda yazıyordu. Biz yardım için söz vereceğimiz paraları hafta iznine çıkınca evimizden alıp getirecektik. Biz kimleriz? 11-12 yaşlarında çocuklar. Hepimiz de yetim, öksüz çocukları. İçimizde haftadan haftaya anasından 25 kuruş alabilen lord geçiniyor. Şükrü Bey, depremde ezilen, ölen, açıkta kalanları öyle acıklı anlatıyor ki, çocuklar gözyaşları içinde hıçkırıklar arasında 1 lira, 2 lira diye bağırıyorlar. Ben oldum olası yufka yürekliyimdir. Acımaktan, ağlamaktan yana hiç kimse benimle yarış edemez. Şükrü Bey, siz bu sıcak yuvada otururken şimdi Torbalı'daki kardeşleriniz dedikçe hıçkırıklara boğuluyorum. Ben artık kendimi kaybetmişim. 2,5 lira diye bağırmışım. Yaş 11. 32 yıl öncesinin 2,5 lirası şimdinin 50 lirası. Ama benim gözüm görür mü? Şükrü Bey boyuna anlatıyor. Deprem felaketine uğrayanları öyle canlı, acıklı, acılı tablolarla seriyor ki, seller gibi gözyaşlarım arasında hıçkıra hıçkıra 3 lira diye bağırıyorum. Ben artık hesabı kitabı iyice unutmuşum. 4 lira. Şükrü Bey, vatandaşlarımız diye inlerken ben 5 lira diye feryada basıyorum. Dindaşlarımız 6 lira hocam. O sınıfın halini bir görmelisiniz. Ağlayan ağlayana, hıçkıran hıçkırana. 7 lira. Yurttaşlarımız, sizin kardeşleriniz 8 lira. Paydos zili çaldığı zaman ben de 10 lira diye bağırıyordum. Eğer zilin çalması az daha uzasaydı, Şükrü Bey'in heyecanlı sözleri karşısında bağışı belki 100 liraya bile çıkarırdı. Dersten çıktığım zaman ağlamaktan kızaran gözlerim ağrıyordu. Göz kapaklarım yumruk gibi şişmişti. Hala içimi çeke çeke hıçkırıyordum. O hafta izinli çıkıp eve geldim. Annem haftalık harçlığımdan 25 kuruş avucuma koyunca aklım başıma geldi. Anne, deprem felaketine uğrayanlara yardım edeceğim, bana 10 lira ver desem, oğlum çıldırmış diye asıl o zaman annem hüngür hüngür ağlayacaktı. O günden sonra bir daha okula gitmedim. Hiç kimse bedava yatılı okuldan neden kaçtığımı hala bilmez. Bilmem şimdi de her kelimesi göz yaşartıcı gaz bombası gibi etkileyici eski öğretmenler, bizim gibi de içi gözyaşı deposuna benzeyen öğrenciler hala var mı?